राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 30 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। यह सुख दुख से ऊंचा उठना है ना, साधन तो बहुत बढ़िया है, परंतु ये समझ में नहीं आता। सीधा साधन है भगवान के चरणों की शरण होकर भगवान के नाम का जप करना, ये बहुत बढ़िया साधन है। एक संत महात्मा ने कहा था, मैं 40 वर्ष के थे, कितना वर्ष हुआ व्याख्यान देते हुए, बहुत लोग मिले, उनसे सम्मति पूछी, मेरे से सम्मति पूछी, मैं बातें कही, मन ध्यान सहित नाम जप के समान कोई साधन नहीं है। भगवान की याद रहे, जैसे धनुषधारी राम कहते ही धनुषधारी दिखते हैं, जैसे गंगा जी याद करते ही गंगा जी दिखती है, ऐसे राम कहते ही, चाहे निराकार मानो चाहे साकार, दोनों में राम, निराकार में रम रमनते योनो अनंत सत्यानंद चिदात्मनि सब जगह परिपूर्ण परमात्मा का नाम रहे, और धनुषधारी का नाम है। ये नाम जप और ध्यान ये सरल है, सीधा है, बढ़िया साधन है। वो मन चिपकता बात है, मन कहीं चिपकता है तो वो चिपक जाए, भगवान कैसे लगेगा। इसे क्या किया जाए कि दुख सुख से विचलित न हो, ऐसी की जाती है, हो जाती है तो अब किस लिए, कोई ऐसा उपाय बताओ जो सुख दुख में विचलित न हो। तो विचलित न होने का उपाय भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में भी ध्यान सहित नाम जप है। ध्यान नाम है, ध्यान तो बड़ा ऊंचा है, पर राम राम कहते ही धनुषधारी दिखे, जैसे गाय कहते ही एक भक्ति दिखती है, जैसे गंगा जी का नाम लेते ही ये गंगा जी धारा दिखती है, ऐसे राम कहते ही सब जगह रम रहा है, ये ले लो और चाहे धनुषधारी भगवान ले लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। एक होता है साधन अपने बल का, एक होता है भगवान के बल का। तो भगवान के शरण होने पर भगवान की कृपा से जो काम होता है वो अपने बल से नहीं होता। इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा रखे और नाम जप करे और धनुषधारी का ध्यान करे, ये सरल होता है। सुख दुख से ऊंचा उठने में जरा कठिनता पड़ती है, पर कठिनता पड़ती है अपनी, क्योंकि भगवान वो कह दें और चित्त सपिकता है तो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ ऐसे पुकार करो। अगर सुख दुख से ऊंचा उठना चाहते हो तो जहाँ सुख में लीन हुआ दुख में लीन हुआ मन, वहाँ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ, ये बहुत बड़े साधन है। भगवान कहो, भगवान से बल से जो होगा वो अपने बल से नाम नहीं होगा, सीधी सरल बात है। ये बात सीधे निषेधात्मक साधन से कल्याण हो जाएगा, हाँ कल्याण तो हो जाएगा, निषेधात्मक कल्याण जल्दी होगा। विद्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक जल्दी है। क्यों? कि संसार का निषेध ही करना है, और करना क्या है? परमात्मा तो है जो गति हुए है, जो हमारी कल्पना में संसार आ गया है इसका निषेध करती प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, संदेह नहीं इसमें। विद्यात्मक कारण से देरी लगती है, परंतु शुद्धि हो जाती उनमें, किसी साधन में लग जाओ आप फिर हो जाएगा। केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आज ही पर सरता रहे, कृष्णा से रटवो करे हाथों पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छाने संग। जो राम जी के नाम को नहीं छोड़ता है उसको राम जी नहीं छोड़ते हैं। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, हरिया गैला चालता जैसे आवे गांव, रसे चलते थे गांव आ जाता है, ऐसे राम राम राम राम राम राम करते तो सब कर जाता है। सीधा सरल उपाय है, बढ़िया उपाय है। और बहुत संतों ने भगवान का नाम लिया है, जितने संत हुए हैं अपने यहाँ मारवाड़ में हुए हैं, काठियावाड़ में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, जगह जगह देशों में संत महात्मा हुए हैं। और राम नाम में तो कुछ भेद रहा है, जिसमें राम सकल से राम सकल नाम मन से अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। नारद जी ने प्रदान मांगा पंपा सरोवर पर और भगवान ने दिया है, तो सोचे हमारा नाम अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कृष्ण नाम कमजोर है, हरि विष्णु दामोदर माधव मुकुंद कोई सा ही नाम है वो सब श्रेष्ठ है। राम नाम का जप बहुत संतों ने किया है, तो संतों के जप करने से उस जप में भी एक शक्ति आती है। जिस पुस्तक पर पाठ करो उस पुस्तक में भी शक्ति आती है, जिस माला से जपो उस माला में शक्ति आती है, जिस आस्त्र पर पाठ करो जप करो उसमें भी ताकत आती है। भगवान का चिंतन करने से पड़ोसियों में शक्ति आती है, उसमें एक विलक्षणता आती है। तो भगवान नाम संतों ने जपा है, उनसे बहुत विलक्षणता नाम में, नाम में एक विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात् विद्मस्तम् मोह अनन्तः, शब्द में अचिंत शक्ति मानी, अचिंत चिंतन नहीं कर सकती इतनी शक्ति नाम में है। जैसे नींबू का आचार, मिर्ची का आचार, यू कहते हैं मुंह पानी आता है जड़ चीजों में, तो चिन्मय परमात्मा का नाम नहीं उसमें कहना ही क्या। इस वास्ते सीधा सरल उपाय है ये एकदम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर युग, कल नहीं कल कर्मन भगति विवेकू, राम नाम अम्बल में देखू, नहीं कल कर्मन भगति विवेकू। मन तीन कांड है, कर्म कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो ये कोई नहीं हो तो ये राम नाम अम्बल में देखू, नहीं कल कर्मन भगति विवेकू। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तो कर्म ये नहीं होते। एक नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कलयुग आया देख करके भगवान ने अपने नाम में निर्शक्ति स्थापन कर दी है, वो ताकत है नाम में। तो सरलता से ये करो और प्रार्थना करो भगवान से, भगवान की प्रार्थना से जो काम होता है अपने उद्योग से नहीं होता है, तो कृपा से होगा। तो तत्न कुंभा ब्रह्मा जी कहते हैं, कुंभा मानता रहे हित भाग हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करता रहे, वो मुक्ति का भागीदार हो जाए, हिस्सेदार हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में बहुत सी बातें हैं, उसमें एक विलक्षण बात यह है कि व्यवहार में परमात्मा सिद्ध हो जाए। मानो पारमार्थिक साधन के लिए अलग साधन करे बड़ा अच्छा है, परंतु केवल व्यवहार को ठीक किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और व्यवहार में कौन? युद्ध जैसी क्रिया, युद्ध जैसी क्रिया, क्रूर कर्म, घोरे कर्मणि किंग नियोजयसि, ये घोर कर्म। उसको करते हुए भी शर्त क्या? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तदो युद्धाय जस्व नैव पापम, पाप नहीं लगेगा उद्धार हो जाएगा। तो सुख दुखे समय के तो लाभा लाभ जया जय जय और पराजय लाभ और हानि और सुख और दुख मूल में जय पराजय होता है उसे लाभ हानि होती है और उनसे होता है सुख और दुख इनको समान करके मानो सुख हर से ही जड़ दुख में लगाई जड़ होता है वो सुख में खुश होता है और दुख में बिलखा जाता है पर दो सम धीरे बनाई मनमानी दोनों को समान रखकर सिद्ध करो सुख हो जाए तो दुख हो जाए तो उसे विचलित हो जाए तो कहते हे नाथ बचाओ विचलित आप हो तो अपने पर मत रखो मैं सुख दुख हटा दूंगा ऐसी बात नहीं है भगवान का बल लगाओ हे नाथ हे नाथ तो भगवान का बल काम करेगा तो सुख दुख फंसो नहीं सुख दुख के समय की तो अपने मन से जब सुख आए तो क्या दुख आए तो क्या अपने तो भगवान को याद करना है सब ठीक हो जाएगा नारायण नारायण तो गृहस्थ में रहते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें इस विषय में थोड़ा कहा जाता है जो जो भाई बहन अपने गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं कई साधु आश्रम में है जहां है वहां से ही सीधा मार्ग भगवान का है ये गीता कहती है शास्त्रों में वर्ण बताया है भ्रमण बताया है फिर साध संन्यासी रहे तब मुक्ति होती है और कई कई में ऐसा है स्त्रियों की मुक्ति नहीं थी पुरुष में भी होती है पर भगवत कहता है कि स्त्रियों वेश्या सूर्यास्त ते भी आंधी परांगति सब कोई पापी अब से दूसर पापी से पापी उसको भक्ति में जाती है और अब चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृत तम जितने पापी संसार में सब पापियों से अत्यंत पापी हो वो भी ज्ञान प्रवीण ज्ञान की नौकर तर जाएगा हद कर दिए भगवान हद ज्ञान तत्व ज्ञान है उसके अधिकारी होता है अधिकारी तब ज्ञान मार्ग में चलता है विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता ये चातुष्ट साधन समित हो फिर श्रवण मनन निध्यासन तीन ये करे और चौथा पशी आठवा है क्यों तीजा विवेक वैराग्य समाधि से मुक्षुता चार और श्रवण मनन निध्यासन सात और फिर तत्व पदार्थ विवेचन आठ ये आठ अंतरिक साधन है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है शास्त्रों की बात है भगवत गीता कहते हैं अभिचेत सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी अब कहां विवेक है वैराग्य कहां है भजते माम एक भगवान की शरण हो जाओ अनन्य भाग एक ही बात है शर्त अनन्य शरण भगवान के शरण हो जाए दूसरा सहारा नहीं एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास और गीता कहती है जुतुरूपी क्रिया बड़े घोर कर्म उसे पाप देने लगेगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी किस साधन से कि बस भगवान की शरण हो जाए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जमनों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी अभी अभी इस पंडाल में बैठे हैं आप अभी वो राम को नाम जप भगवान का वो कर भगवान का नाम का जप कर भगवान का वो कर ये खास बात है जैसे पतिव्रता रहे पति के पासा यो साहेब के ढेर रहे दासा जैसे पतिव्रता होती है वो एक ब्याह हो गया इस पति को मान लिया एक ही पतिव्रत एक तरह ऐसे अनन्य भाव से भगवान को मान करके हुए राम और नाम जपो और वो भगवान का हो करके तो हो जाने के बाद होने के बाद होकर जाइए रह करके हो गया होकर फिर वैसे बना रहे जैसे विवाह होने पर वो लड़की फिर सुहागन हो ही जाती है वह रहती है हृदय में ऐसा नहीं ब्याह हुआ जब तो ब्याह होगा वो ब्याह हो गया पीछे छूट गया ऐसा नहीं होता वो भगवान ही होगी, ऐसे भगवान ही हो जाओ और भगवान के रहकर के भगवान का भजन करो। जैसे बालक माँ का अपने आप को मानकर माँ को अपनी मानकर पुकारता है, मानो अपनापन साथ रहना चाहिए, भगवान के साथ अपनापन। अरे वो स्वतः सब जीवों का है, भूल गए हैं, अलग नहीं हुए हैं। जो भूल मिट जाएगी भगवान के होकर भगवान नाम का जप करोगे, बहुत सरल बहुत बढ़िया बात है। और गीता कहती है कि व्यवहार का काम करो, बहनों माताएं अपने शरीर रसोई आदि का काम करो, भाई अपने खेत आदि काम करो, व्यापार करो, दलाली करो, जो काम करते हो वही काम करते हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसमें क्या क्या चीजें रहती है, उसमें बात यही है, दो बात खास ध्यान देने की। अपने स्वार्थ का अभिमान का तो त्याग करना है और भगवान के चरणों के शरण होना है। जहां तक बने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, हो सके जितना। और अपनी ताकत पूरी लगाने पर नहीं होगा तो भगवान सहायता कर लेंगे, भगवान का भरोसा रखो। अपने से हो सके जितना करो, फिर भगवान पूरी कर देंगे बात। एक कोई माता दिन दोपहर के समय में जल भरने को गई गोबर, तो जल भर के लाती थी, बच्चा सोता था, फिर नींद खुल गई, जब माँ माँ माँ करके देखा तो माँ वो घड़ा लेकर आ रही थी। वो महाराज बैठी दौड़ पड़ा सामने, अब जमीन खूब तपी हुई, अरे कोमल कोमल चरण उसके छोटे छोटे, तो उसमें माँ माँ करता है और पग जरा उठा हुआ मेरे, अब क्या करे, उठाओ कहाँ रखे बताओ, जल्दी ऊंचा उठाए, वो जल्द वो उठाए, ऐसे करके माँ के सामने चला गया। 5-4 वर्ष होगा, सामने चला गया तो माँ ने कहा कि तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, वो तो पड़ गया नीचा, लौटने लगा कि तू चली गई, बोलेगा तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, मेरे पर घड़ा है, मैं अभी ले रहा हूं। वो रोने लग गया, रोग पड़ गया, अब झड़े जमीन में, माँ क्या करे। माँ जाकर घड़ा उखाड़ कर आती है, पीछे लगाते हुए को पकड़ गोदी में लिया। ऐसे ही सज्जनों रूक और भगवान के हे नाथ हे नाथ ऊंचा हाथ कर दे, तू गुण दे ले, थोड़ा सा सन्म को हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सही तभी। तो व्यवहार में बड़ी सावधानी से स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों नमस्कार करो तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार में बांधने वाला अभिमान है और ये स्वार्थ बुद्धि है, अपना स्वार्थ चाहते हैं, इस स्वार्थ से नुकसान होता है, स्वार्थ बुद्धि से नुकसान होता है। इच्छा कामना रहते हैं ना, कामना से वस्तु दूर जाती है, जो कामना करता है जो वस्तु दूर जाती है, और जो ही विपरवाही रखता है वस्तु वापस आती है। मांगने पर चीज नहीं मिलती है तो मन से मांगे नहीं, हे नाथ मांगे यही कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शरण दे लो बस। वो शरण की तैयारी करना, ये ऊंचा हाथ करना अपनी तरफ से, फिर भगवान दे देंगे, शरण भी ले लेंगे भगवान, लाद दे लदवाए दे, लादे हमारा साथ दे, सब सहायता कर दी, आप साफ कर दे भगवान, ऐसे भगवान को काम करो। अपने घरों में रहते हुए स्वार्थ का त्याग हित की दृष्टि से काम करो। एक कहानी आती है, एक सेठ के 7 बालक थे, 7 लड़का, 6 लड़कों का ब्याह हो चुका था, 7वें का ब्याह हुआ। ब्याह होने पर पीछे द्विरागमन होता है, मुकलावा कहते हैं जिसको, द्विरागमन कहते हैं, वो द्विरागमन हुआ तो वह लड़की आई ससुराल। इसके पिता ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी थी, कहते बेटा जहां जाओ काम करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अपने सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता है, पतन होता है, सुख तो मिलता नहीं और आसारे नरसे पराधीनता होती है और पतन होता है। स्वार्थ बुद्धि में आकर के बोलो पाप करते हैं। अर्जुन का महाराज मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों कर देता है? पाप करना चाहता नहीं क्योंकि पाप का नतीजा खराब होता है। अरे कैव नित्य कोई चाहता नहीं फिर जानता हुआ पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध ऐसी कामना, सुख की भोगों की कामना, संग्रह करने की और सुख भोगने की कामना दो चीज है। भोग शरीर पशुता नाम याद रखो दो चीज, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक भोग भोगने की इच्छा। ये दो खास चीज है, ये रहती है संसार में धर्म फंसता है तो उसमें क्या करे? तो बड़ी ऊंची बात है स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, सुख बुद्धि का त्याग करे, भोग बुद्धि का त्याग करे। तो सुगम बात बताता हूं, बड़ी ऊंची है, निर्ममो निरहंकार से शांति बन गच्छति। कर्म योग में निर्ममो निरहंकार लिखा है और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार लिखा है, ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म भूया है। तो बिहार कामन वह बताई पहले, वहां तो निर्ममो निरहंकार है और ज्ञान मार्ग में अहंकार के पहले त्याग है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम, फिर ममता का त्याग है। और दिन ममता का त्याग पहली है अहंकार के पीछे त्याग है। तो योग मार्ग में भक्ति मार्ग में ये है, ज्ञान मार्ग में पहले अहंकार का त्याग है, इस वास्ते ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है। पर अहंकार ममता का त्याग है इतनी ऊंचे दर्जे की चीज तीनों योगों में होने वाली, वो बात बताता हूँ व्यवहार में। तो वो लड़की आई तो काम करने लगी तो उसे छह जेठानियां आए, तो सेठ गई अच्छे सज्जन पुरुष थे वो, तो उनके रसोई में बुआई काम करती थी, रसोईया नहीं रखा गया। सीता जी जगत जननी जानकी जी कितने लाड प्यार से पड़ी हुई और कितना महाराज कौशल्य का राज प्यार सीन दिए न पग अवन कठोरा, जहाँ सीता जी घूमते थे मखमल के गद्दे सहे थे, तो सीन दिए न पग अवन कठोर, कठोर जमीन पर भी पैर नहीं रखा ऐसे पर वो रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी अपने हाथों से। इस तरह सेठ के यहाँ जो छह भुआ थे वो काम करती थी, बारी बंदी हुई तीन दिन के बाद बारी आती दूसरी, इस तरह कोई काम करती। जब कोई कहते मेरे बालक ठीक नहीं है, मेरी सर क्षति लगी है, तो कहते तुम करो हम क्यों करें, ऐसे बात देखी। तो उस लड़की ने पिताजी से शिक्षा ली थी, अब ध्यान देना वो शिक्षा बहनों को माताओं सबको लेना है। क्या शिक्षा? कि देखो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके तो क्या चीज वस्तु धोनी, और अपने आराम का त्याग करके काम धंधा करना, ये दो चीज विशेष काम की है। तो लड़की ने देखा कि जेठानियां है वो लड़ती है, वो कहते तू कर काम कर, वो तू कर। तो छह टंक के बाद में तीन दिन के बाद बारी आती, तो उसने देखा कि इतनी बढ़िया बात, मेरे पिताजी ने कहा कि काम धंधा करना जिसको आराम पहुंचाना इससे भगवान राजी होते हैं। ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता, दूसरे प्राणियों के हित में जिसकी प्रीति है, दूसरों के आराम में, दूसरों को सुख देने में, दूसरों को मान देने में, दूसरों की प्रशंसा करने में, दूसरों को आराम देने से भगवान खुश होते हैं, ये त्याग होता है। तो उसने क्या किया कि एकदम जल्दी उठ अपने स्नान आदि करके कपड़े साफ शुद्ध पहन करके रसोई में जा बैठी। तो जेठानी तैयार होती जिससे पहले ही वो जा बैठी और रसोई करने लग गई। जेठानी ने कहा भीरनी तू क्यों काम करे, हम काम करने वाली बहुत है। उसने कहा मैंने क्या कसूर किया? तो वो समझ में नहीं आती कसूर की क्या बात है, कसूर नहीं तेरा लाड रखते हैं प्यार करते हैं, तुम अब दोबारा हो तब काम करना, अभी तो आराम कर। वो कहते भाई मैंने कसूर क्या किया है? सोने कसूर में ही है, तेरा प्यार करते हैं। वो कहते मैं प्यार तब समझू जो मेरे से काम करने दो। तो काम करती रही जिसने जाकर, जिसने दी अच्छी बात है, आफत चली। अब वो काम करिए अच्छी तरह से, तो भोजन बनाया, सब चीजें बनाई अच्छी तरह से, उत्साह से। तो लड़कियों को चाहिए अपने पीहर में रसोई बनाना है, काम धंधा करना है, झाड़ू देना है, बर्तन मलना है, ये इनके सिवाय चख दर का चाह काटना है, गूंथना है, मिया पुरोना है, आदि जो काम है घर में ठीक तरह से करे। मिया पुरो उनमें ही जाली डाल करके नाम लिखे, भगवान दोहा लिखे, इस तरह से करना सीख जाए बालकपन में छोटी। तो फिर ससुराल जाएगी तो कोई काम ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती, ठीक करेगी। इस तरह से वो लड़के काम करने लगी तो रोसोई कर दी, सब भोजन करा दिया। तो सास उसके कमरे में गई, जाकर बहू तू काम क्यों करती है? छह जेठानी है तो वे काम करती है, तू क्यों करे? कि तू मेरे में क्या कसूर है? वो समझे कसूर क्या बात हुई, तुम परिश्रम क्यों करे? तो क्यों कि माँ जी रसोई बनाना है बड़ा पुण्य का काम है। कि पुण्य इस पुण्य का काम कौन है? इस धर्म का पुण्य का धर्म ही क्या है? तो रसोई है कि आप ब्राह्मणों को साधुओं को भिक्षा देते हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो? बावली उसे पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है, सबको भोजन कराने का पुण्य होता है। वो अन्न तो आपके घर का केवल पढ़ा दू मैं, उतना तो पुण्य मेरे को होगा कि नहीं? ऐसे भोजन कराने 12 महीने में भगवान मिल जाए, भगवत बुद्धि से सबको भोजन करावे तो परमात्मा मिल जाए, ऐसी बात है। कहा दूसरे दिन मार हुआ सासू खुद वो जाग बैठी, बीजे कहती आप क्यों गुरु को हम करने वाली है? तो भाई ये करने वाले है बट हम मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए ना, तुम तो काम पीछे ही करोगी, मेरे को मौका कहाँ मिला, जैसे मैं तो करूँ रसोई। और समझ में आया क्या बात है, आज सासू कर दी है ऐसे हुए। तो फिर जो पहले जाकर बैठ जाए वो रसोई बनावे, तो लड़ाई होने लगी। तो शेठ ने कहा लड़ाई मत करो, अपने संधि कर दो। तो संधि करी, मैं करूं मैं करे मैं तो 8 संधि, 4 दिन में भोजन रसोई बनाने बारी आवे, अरे तू कर तू मैं 3 दिन में होती थी। मैं करूं इसमें काम घट जाता है, और चीज तुम लो ऐसे करने से चीज बढ़ जाती है। तो काम तू कर तू तो काम बढ़ जाए, आदमी को रसोईया रखना पड़े, तो रसोईया रखना पड़े तो आपके घर काम करता है रसोईया भी तो गृहस्थ है, कोई साधु थोड़े ही है वो, उनके भी बाल बच्चे हैं, स्त्री है, पर घर का वो गृहस्थ है। तो कि हम बड़े आदमी है, नौकर काम करते हैं, बड़े आदमी में अपने घर का भी काम नहीं कर सकते? यार वो घर का काम अपना कर लेता है, आपके घर का दो घर का काम कर लेता है, तो बड़ा तो वो हुआ, आप कैसे हुए? आप तो अपने घर का काम ही नहीं कर सकते, तो बड़ा तो वो है जो कर्तव्य का ठीक से पालन करे। कमेंडी वाली कार वस्ते माले फैदे से कुलाजन, तो ऐसे हो गई तो रसोई बढ़ने लगी। अब उसने देखा कि हम क्या करें, अब 8 दिनों में 4 दिनों के बाद 8 टाइम के बाद भगत मिले। तो पुरानी चक्की पड़ी थी, अपने पति से कहा गेहूं का बोरा ले आओ, अब गेहूं लाकर दिन में ठीक कर गेहूं और पीछे हाथ से और सुबह भोजन बनाई उसी की बारी। भोजन बनाया प्रेम से, तो प्रेम से भोजन बनाया हुआ भोजन बढ़िया होता है, और जो आफत आ जाए तो हम क्या करें, ये आगे रसोई बनाओ नहीं तो फिर अग्नि पर बैठना, गर्मी पड़े दुख पावे, फिर इधर खून जले, इधर रोटी जले, इधर साग जले, फिर जलना ही जलना होगा आफत में। और उत्साह से मैं काम करूं, आज तो मेरे को ओ भाग्य जो भोजन करने वाले आ गए। इस तरह से उसने उत्साह से भोजन बनाया, लोग भोजन करने लगे, भाई आज क्या फलकों में स्वाद ही अलग है। अब तुरंत का हाथ का पीसा हुआ आटा, और कलचे का पीसा हुआ आटा हुआ था गर्म गर्म, तो बोरे में बंद कर दे तो वो घी जल जाता है, इस बात चक्की पीसा हो तो आटा चौड़ा करके साफ कर दो, ठंडा करके फिर रखो तो ठीक रहेगा। अभी तो कौन बंद करे, बोरे में भरिया हुआ बढ़ाते रहे, तो वो आटा एक तो एक हाथ से पीसा और तुरंत का भोजन, तुरंत भोजन बनाया। लोग कह रहे भी आज तो भोजन बड़ा स्वाद लिया, क्या बनाया, किसने बनाया, छोटी बहू ने बनाया। अब रोजाना वो दो सौ ढाई से आपने जितना लागे उतना आटा पीस के तैयार कर दे। सासू ने कहा कि बहू तुम समझती नहीं, तू आटा क्यों पीसे, अपने कोई पैसों की कमी नहीं है, और पीस करके आटा आ जाए तो तू चक्की क्यों पीसती है। कि माँ जी देखो, चक्की पीसने से शरीर ठीक रहता है, पसीना आ जाता है, रोग निकल जाता है, शरीर ठीक रहता है, और रसोई कोई भी बनावे आटा तो मेरा रहेगा कि नहीं, सब मेरा हिस्सा तो सब में हो गया, तो ऐसी बात है कहा। तो सासू बैठे सब वो भी जल्दी कर पीसने लगी। लोगों ने कहा कर क्या रहे हो, क्या क्या कल्याण करना है, भोजन कराने से 12 महीने हुए तो 6 महीने में भगवान मिल जाए, इस बात आटा पीसते हैं। अब सबने कहा जो हमारे चक्की लाओ, चक्की अपने घरों में अब 8 दिन वो चक्की लाई थी। अरे कटेगा क्या, तुमको करेगी कि करो सब, हम तो क्या करें, हम तो आटा पीसेंगे। बहू ने देखा कि ये बात भी गई हाथ से, कुएं पर दान कुआ घर में उसे जल बीच कर जल भरते थे, तो एक दिन जल्दी उठ करके और स्नान आदि करके सुबह जल भर दिया। पहले पहले जल्दी जल्दी नौकर आया, वो बैठा है हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सेठ आए, बैठा कैसे है, क्या करूं, कि जल भरे, कि जल तो सब भांड भरे हुए, पानी भरा हुआ है, कि पानी किसने भर दिया अब पता नहीं। वो बूढ़ी माँ जी ने सुना तो गई छोटी बहू के कमरे में, कि बहू तुमने भरा पानी, कि माँ जी फिर चुप रहो, अल्लाह मत करो, मैं कोई काम करती हूँ, आप तो लोग में आपने करो है, गाँव ने हेलो मारना, तो तू क्यों भरा बावली, अपने नौकर काम करता है, नौकर तो करता है, आपने वैशाख माध्यम सुना है कि नहीं, कहते सुना है ना, तो पानी का कितना मात्रा है, अन्न सु ज्यादा है पानी का मात्रा, अन्न तो एक बार दो बार भोजन करे, पानी कितनी बार पिए, आदमी हाथ भी धोए पैर धोए खुला करे, पानी जितना काम करते है उतना अन्न नहीं करता, अन्न से ज्यादा पानी का पुण्य है कि पुण्य है, तो आप क्यों क्यों लगाते हो, गायों ने ब्राह्मणों जल पिलाने का जल का प्रबंध क्यों करते हो, जब पुण्य होता है तो घर वालों को पानी पाने से पाप होता है, ये तो कोई भी पुण्य होता है बहुत जल्दी भगवान राजी हो जाए। अब बूढ़ी माजी थी जल्दी से गई उठी, वे बो कहते गिर जाओगे पड़ जाओगे लग जाओगे तो हमारा सबका काला मोंडा होगा, अब क्या कर रहे हो, कि भाई अन्न की अपेक्षा पानी का पुण्य ज्यादा है, और वहां लड़ाई होने लग गई। अब सेठ आया तो नौकर बैठा है, जो नौकर भाई छुट्टी दे दो, तो वो भागी भाग गई सासू के पास, कि सासू जी ये पिताजी कहते हैं कि छुट्टी दो छुट्टी मत दो, इन्हें वो दूसरे काम में लगा दो, काम कैसे चलेगा, इस बार जल भरने की जरूरत नहीं है, और काम में लगा दो। बड़ा असर पड़ा, कि कहती बहू समझदार है, नौकर का ही हित चाहती है, किसी पैसा भी पैदा हो जाए, पानी भरने की जरूरत नहीं, अब मैंने इतना काम यह आपसे करे, अब करने लगे तो वो कम पड़ गया, तो सुबह जल्दी उठ करके सब कमरा मेरे बाहर तो सब झाड़ू दे दिया। अब झाड़ू देने वाली आई, वो देखती बैठ ये करे क्या, झाड़ू दिया हुआ है, किसने किया, सासू पूछे तने किया, माँ जी आप कृपा करो, कहो मत बताओ मत, मेरे तो कुछ पैदा पैदा होती है आप बता देते हो, तो वो कहे मैं वह दू झाड़ू, अब अपना काम तो हो गया, कमर काम करने वाली होगी ज्यादा, तो क्या किया कि भोजन करते वहां एक बर्तन मलने वाली एक आती थी काम करने वाली, उसको भोजन बना देती, बर्तन मांज देती और उसको भोजन भी दे देते और थोड़ा पैसा भी दे देते। तो ये इसने क्या किया, जल्दी उठ करके वो तो राख कुंडा लेकर वहां बैठी, ये पास पास भी बैठ गई, जो भोजन कर उठे चट बर्तन मांजे। सासू ने कहा कि भीड़ नहीं, तेरे गहने घिस जाएंगे, कपड़ा खराब हो जाएगा, इसमें तेरे क्या सोचा, अपने पैसों की तो कमी नहीं है, तू काम करती है तो खर्चा तो युग में खर्चा हो जाएगा। माँ जी तो करो बोलो बस। दिल में गई सासू की बात क्या है कि माँ जी आपने सुना नहीं, महाभारत में पांडवों का यज्ञ हुआ तो पतला भगवान कृष्ण ने उठाई, जो सबसे पहले पूजने वाले पतला उठाई तो झूठ टूटा रहे बड़ा भारी मातम है। कैसी बात है? तो बोलू कृष्ण भगवान होते हुए सबसे पूजनीय होते पतला उठाई, ब्राह्मणों का चरण धोया, ये बड़ा भारी पुण्य होता, भगवान बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। अब बारा सासू बैठी किया करूँ, अब वे पूछने की जरूरत नहीं, छोटी बहू करे सासू करे वे सब काम करे, होगी लड़ाई, पहली लड़ाई थी तू कर तू कर तू कर, अब मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, होगी इतनी बात है। केवल मैं करूँ काम में कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएगी। तो वो बैठी बर्तन बनने के लिए, तो पूछने कर रहा है महाराज किसे गिलास है किसी थाली किसी कटोरी हाथ लगे बाजने लग गई। तो दूसरी जेठानियां खड़ी थी उनके सामने, लग गए देखो सास भाई क्या करती हो गए थाली मांझे, तो देखो माता जी आप है जो मानो नहीं, ये थाली पर हमारा हक लगता है, मेरे प्राणनाथ है, इस वास्ते इस थाली को आपका हक नहीं लगता, मेरा हक लगता है, जा तेरा है, तुम पीछे आई है बेटो मारो पहली है तेरे से मैं मनूंगी। अब मेरे काम धंधा खूब करने लगी, आपस में हुआ प्रेम, तू कर तू मैं तो खटपट होती है, मैं करूं मैं प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ा तो फिर बढ़ा जो प्रेम बढ़ा, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कल है ताम विपत्ति दे दाना, कल होती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, या जो प्रेम होता है तो भगवान पधारते हैं लक्ष्मी जी आती है। दुकान में बहुत लाभ हुआ, शेठ ने समझा इतना लाभ हुआ तो बिनिया के लिए गहना करा दो, पांच पांच सात सात जोड़ी गहना बना लो, नौकर को दे दे सब कपड़ा धर दे, आगे अब तो चले गए, अब छोटी बहू बोली बड़ी बड़ी जेठानी के पास ये गहना आप ले, कई गहना सबने लिया है, पिताजी ने सबको दिया है गहना, कि सब तो दिया है पर मैं क्या करूँगी गहनों का, मेरे तो पिताजी ने दिया एक तेजी बड़ी बड़ी तेजी, आपके लिए कुछ छोड़ा है छोरी है ब्याह करोगे तो उनसे गए, मेरे ना छोरा ना छोरी मैं क्या करूँ मेरा इतना ज्यादा का, वो तो धरी आई मेरा एक एक जोड़ी सब बहना धरी सब कमरा में। वे देख रहा तो सासू ने पूछा कि तू कैसे करती है, ये तेरे ससुर ने सबको दिया है कि सब तो दिया है मैंने, क्या सब दे मैं नहीं दू, देने का पुण्य होता है, देने का तो पुण्य होता है, आप क्यों देते हो, ब्राह्मणों को दर्शन देते हो और कुछ दान पुण्य करते हो, इसे पुण्य होता है तो क्या घर वालों को देने से पाप होता है, अरे देने का पुण्य होता है दो ही बात है, काम तो लेना चीज वस्तु देनी, आदर देना सत्कार करना उनको आराम से बहिमा करनी, इससे पुण्य होता है। तो उस शेर से कहा सके आप बताओ आपने दिया मैं ही दूंगी, शेर बड़ा राजी हुआ, ये तो लड़ती थी पहले अब कहते मैं ही दूंगा, हाँ दो बढ़ा कर दिया, लक्ष्मी बढ़ गई प्रेम बढ़ा आनंद बढ़ा, अब जो काम करना है वो काम करना है, धोती जा दिए साड़ियां दे दी चीज दे वाला कर जेठानियों को दे, तो सबकी बात यही आज छोटी बहू करती है वो काम ठीक है, तो ये काम कह करके बता रहा और ये करके बता रहा। भगवान गीता में कहते हैं यदि यदा चरती श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाण कुरते लोकस तदनुवर्तते, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं, अरे वो जो कहते उसे अनुसार करते हैं, तो दो बात हुई लोक संग्रह के लिए, दो बात बताई भगवान ने, जिसमें जो क्रिया करके देखा था उसका अर्थ पांच गुना पड़ता है, यत यत आचरती शेष तत् तत् एव, और वचन करने से यद प्रमाणम कुरते तद अनुवर्तते, यत तत् दो ही शब्द आया है, तो आचरण करने का पड़ता है पांच गुना असर, वहां काम करने का दो गुना, और दो गुना भी तब होता है स्वयं आचरण करता है, आचरण नहीं करे तो उसे उपदेश कोई नहीं सुनता, वैश्या एक पतिव्रता का उपदेश देती है लोग हंसेंगे, इस वास्ते स्वयं आचरण होता है, उससे काम करता है तो असर पड़ता है। वह छोटी बहू काम करते थे, ससुर पर असर पड़ा कि छोटी बहू बड़ी समझती है, सलाह लेने लगे महाराज जेठियां ससुर भी। छोटी बहू ने जिसमें वो नौकर को रखने की बात कही ना, इसका सेठ पर असर पड़ा कि ये लोभ नहीं है, सबका हित करती है, नौकर का भी हित चाहती है, अपना भी हित करती है, तो उसका असर चुका। जितना आपका त्याग होगा, जितना आपके परिश्रम होगा, उतना आपके काम ठीक होगा, दूसरों पर असर पड़ेगा, दूसरे भी काम सीखेंगे। आप कोई बातें कहो, बातों से तभी सीखता देगी, चित्रशीलता असर पड़ता है करने का, वो क्रियात्मक उपदेश है। जैसे गीता में भगवान ने कहकर बताया, और राम जी ने रामायण में करके बताया कि भाइयों के साथ बर्ताव कैसे करें, स्त्रियों के साथ कैसे करें, माताओं के साथ बर्ताव कैसे करें, पिता के साथ बर्ताव कैसे करें, नौकरों के साथ बर्ताव कैसे करें, अरे बैल रखने वाले रावण के साथ कैसा बर्ताव, जिससे उसका हित हो। और एक बात में अरिहुन अनबल की राम, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, मार दिया पर बैकुंठ पहुंचाया। एक रामायण में हम बात सुनी है, दक्षिणाथ रामायण, वो रावण जब मरा तो वो रावण कहता है महाराज मैं तो प्राण जा रहा है, पर आप बताओ विजय किसकी हुई, विजय मेरी हुई। रावण कहता है कैसे, कि मेरे जो प्राण रहते है आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते और आपके बैकुंठ में जा रहा हूँ, करो मना, किसी विजय मेरी हुई। तो महाराज उपकार करने वाली कैसी, काम कितना बढ़िया होता था, राम जी किसी अपकार नहीं किया, उपकार ही किया, सबका हित ही किया। महाराज दस माथा देने से भगवान शंकर ने लंका दी, इधर भगवान के प्रणाम करते ही आओ लंकेश, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को उदाई, सज्जनों के राम जी के लक्षण आ जाएंगे। आज काम धंधा करने में तू कर काम धंधा में, मैं करूं या और एक दो चीज वस्तु आप लो और काम धंधा मैं लू, या दो वस्तु में बड़ी प्रेम रखने वाली माता बहनों से भाइयों से कहना है कि आप घर में आपस में आदर दूसरे का करो, महिमा दूसरे करो, आराम दूसरों को दो, चीज वस्तु दूसरों को दो, काम धंधा कठिन तो अपने लो, इनसे बड़ा प्रेम होता है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है, और आपस में स्नेह होता है, उस प्रेम से लक्ष्मी बढ़ती है, दो कर बोलो दोनों सुधरते हैं, और भगवान पर असर पड़ता है, अच्छे संत महात्मा पर असर पड़ता है, वे भी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध घर का अन्न मिल जाए हमारा अंतकरण पवित्र हो जाए। एक संत की बात सुनी है, वो कहते भाई अन्न पवित्र करो, तो पवित्र तो ये राजा भी सत्संग आता था, तो राजा ने कहा महाराज पवित्र में कैसे हो, कि पवित्र तो अपने खरी कमाई का अन्न होता है वो बढ़िया है। तो महाराज कोई खरी कमाने वाले है ऐसे, क्या एक माई है वो अपने खरी कमाई का रोटी खाती है। तो राजा ने पूछा क्या बात है, तो बात है वो पराय हक नहीं आने देती, अपना हक में दूसरा आने नहीं देती, उसे घर का ऐसा पवित्र है। तो राजा भिखारी बन करके उसे घर पहुंचा, तो माता जी रसोई के बेटा बोलो देखो रोटी, पर रोटी लाई तो पूछा राजा ने कि आपकी खरी कमाई का है ना, कि बेटा खरी कमाई है, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, थोड़ी गलती। माता जी क्या हुई गलती, रात्रि में ये ऊन काट करके सूत काट करके उसे मैं काम करती हूँ, निर्वाह करती हूँ। तो एक दिन रात्रि में बरात जा रही थी, उसमें गैस गाले थे तो बहुत देर प्रकाश रहा, उस प्रकाश में ऊन मैंने साफ करी, इतना पराया आ गया है, और भी इतना भी पराया आ गया। इस बात भैया पूरी पवित्र नहीं है, है जी तुम ले जाओ। तो इस तरह से दूसरे का हक आने से वो चीज शुद्ध नहीं रहती। आज तो जितना हक आ जाए ले लो बस खा जाओ, धर्मार्थ तो औषधालय है, उसमें जाते हैं कि साहब मुक्ता विषय क्यों नहीं दी, क्या कि ये भस्म क्यों नहीं दी हमारे को, ये धर्म है, धर्मार्थ काम है, धर्मार्थ का आपने बड़ी अर्थ क्यों दी? आपने कहा हमने नहीं दिया, क्या है धर्मार्थ? तो धर्मार्थ पर हक लगता है। पहले विचार करते थे, दूसरे की धर्म की बात लेते नहीं थे, पुण्य की भी देते नहीं। लड़का पढ़ाते तो लड़के को तो वो मासू महीना देते, उनको भोजन कराते, वो तो पढ़ाएंगे नहीं। आज धनी आदमी कहेगा ये फीस न लगे तो बड़ी अच्छी, जो लड़का पढ़ जाए फीस लगेगी नहीं। कितना फर्क पड़ गया बताओ। ये त्याग पहले था हमारे हिंदुस्तान में, त्याग मुख्य है। इस वर्ष अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, दानी महात्मा हुए हैं, सतियां हुई है, पतिव्रताएं हुई है, संत भी त्यागी महात्मा हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, जिस किसी भी तो अपने कर्तव्य का पालने का विचित्र विचित्र हुए। तो जहाँ आम होता है तो आम की ऋतु में आमों की याद आती है, ऐसे इस हिंदुस्तान को याद आती है कैसे कैसे त्यागी, कितने उद्योगी परमार्थ काम करने वाले हुए। तो इस विषय में आप भाई बहनों से कहना है, आप लोग घरों में बनो और इसलिए हित करो, कैसे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार कैसे हो। काम धंधा स्वयं करो, आज मां छोड़े काम धंधा, सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देने से और एक खटकर काम करने से। तो खटकर काम करने से इसका पुण्य ज्यादा है, पैसों का उतना पुण्य नहीं है। शरीर का काम करने का पुण्य ज्यादा है, इस वास्ते काम करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर सत्कार करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। ऐसे आपस में प्रेम बढ़ेगा, इधर लक्ष्मी बढ़ेगी। इधर लड़का लड़की की भी शादी होगी तो अच्छे लड़की है वो देना चाहे ऐसे घर में कि मेरी पुत्री ऐसे सुख पावेगी, शिक्षा मिलेगी। और उस गरीब कन्या भी लेते हैं वे कि जिनमें सास बहु, सास है बहु है, देनानी जेठानी है, इसमें प्रेम रहता है। तो हमारे एक संत सज्जन थे, वो पूछते थे कन्या का संबंध करना, तो उसे तेरे देनानी तेरी काकी है, तेरी बड़ी माँ है, तेरी माँ है कैसा प्रेम रखते हैं, तेरी दादी रे तेरी माँ का कैसे प्रेम है, तो पूछते थे सब कह दे। तो घड़ी लड़ाई होती है, इस घड़ी कन्या नहीं देना है, घर में जा रहे अंगार कौन रखे, चिन्ह खेचिन खा जाएगी और अंगार तो अलाय लग जाएगी। तो अच्छे घर की लड़की लेना चाहते हैं लोग और अच्छे घर में अपने कन्या लेना भी चाहते हैं, तो संबंध भी अच्छा होगा, फिर अच्छाई अच्छाई अच्छाई अच्छाई पैदा होगी। इस वास्ते जितनी अच्छाई हो सके ये दो बातों में है। तो गीता क्या कहती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल नहीं चाहना कर्तव्य कर्म, फल के आराम सुख उसका नफा वो चाहना न रखे, काम करने का काम करना। तो आपस में भाई लोग आपस में ऐसे करें, ऐसे बहनों माताएं भी अपने आपस में उत्साह पूर्वक काम करें तो घर में कितनी शांति हो जाए, कितना प्रेम बढ़े आपस में और कितना अन्न जल अच्छा हो जाए। भिक्षु साधु भी जाओ तो ऐसे घर का अन्न मिले तो साधु भी कहते हैं हमारा भी अंतगण पवित्र हो जाए। इतनी बढ़िया बात है, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, गीता का ये सिद्धांत है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरा का हित। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति तेरता, दो बार आए सर्वभूति तेरता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण क्रमशः छिन्न द्वेदा यथात्मान सर्वभूति तेरता, पांचवें पर बार में दो सर्वभूति तेरता। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जगत दुर्लभ कसु नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस वास्ते दूसरों के हित हो, आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, ऐसे प्रेम का आदर का बर्ताव करो, ये गीता कहती है। अब सुनाओ महाराज।